Salaamaaleykum sama gaañ, tey nag ay révélation yu rëy laa fi ñëwee. Waa Saint-Mandé production, waa Saint-Mandé production. Ñoom dañu ne ay beau gosse lañu sans produit ghanéen. Du dëgg, ay beau gosse lañu gaa, kay waranteetu ko. Waaye am na kuñ ci woowee Adam, si keroog ñu ngi mbëkkante fële Château d'eau. Mu dem ci kufi di peñe mu liis bopp bi. Ñu ne deet na waay, mu wéev ko. Fin de parenthèse. Lii nag benn dëkk pël la woon. Dëkk fi am benn buur ndaysaan. Waaye nag buur day am ay rendez vous diplomatique, buur bi day tukki rek. Waaye buur bi nag tey yow saay tukki rek, moom daal góoru dëkk bi yëpp dem ci rang di rang ci buntu këram daal di sàkku jabaram. Ndaysaan buur saay ñëwee moom daal day seetlu que lii daal affaire jabaram bii am na lu fi xewoon mais moom du mën a nànd quoi. Benn instant nag kenn ne ko yow daal sa soxna si daal am na kenn daal yegge ko mbir mi quoi. Mu ne baax na muy dem ndaysaan piège affaire jabar bi def si ay affaire def si ay lamset ndaysaan mu defee ay lamset dafay dem tukki ba ñëw na rangle góoru dëkk bi yëpp. Moom daal ku mu ibbi sa tubay rek fekk xay bu dagg rek mu carota la rek mu gor la. Muy def noonu ray moom daal xëy na xale góor yëpp ndaysaan ba mu des kenn. Mu desee kenn nag ñu ubbi rek affaire am bi normal quoi dara yàqu si. Buur ne ko yow ku baax nga comme rey naa góoru dëkk bi yëpp. Léegi yow léegi yaay jëlal jigéen yëpp sa jabar lañu ndax nga jural ñu ay góor ndax yow ku baax nga. Kooku ne ko mèche waay buur mèche bokk. Nekkatan saa waay da doon wuri buj laamin bi dagg